Wodospad łez i buntowniczka. Dwa utwory z piątego albumu w dyskografii Edyty Bartosiewicz. Płyta była zatytułowana Wodospady. A teraz pierwsza trójka przebojów zagranicznych w dzisiejszej audycji. Semisonic, Fastball i The Cardigans. Closing time, open all the doors and let you out into the world. Closing time, turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time,

anyone could see the road that they walk on is painted in gold. It's always summer, they'll never get cold. They'll never get hungry, they'll never get old and gray. You can see the shadow wandering off somewhere. They won't make it home, but they really don't care. They wanted the highway, they're happy there. Była amerykańska grupa Semisonic i Closing Time z ich płyty z roku 1998 Feeling Strangely Fine. 13 miejsce na amerykańskiej liście przebojów Closing Time, a później Fastball i The Way. To właściwie jedyna piosenka tej również amerykańskiej formacji, która osiągnęła sukces komercyjny,